jaki rodzaj ma. Ja w nim czuję rodzaj męski, dlatego lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa. Może macie inny gust, jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Taki zegarek, nie tylko gust, ale mam nadzieję, że mam. Każdy tak pewnie o sobie myśli. Taki zegarek tutaj na komputerku, który pokazuje, ile sekund zostało do końca. 8, 7, 6, 5 i tak dalej. To teraz w drugą stronę. Będę odliczał. 1, 2 i sobie coś wizualizuję teraz. Potem Państwu powiem co. 3, 4, 5, 6, 7, 8. To tak wymyśliłem to ćwiczenie teraz i Państwa zachęcam do tego ćwiczenia, żebyście sobie tak zrobili. Teraz zacząłem sobie odliczać, wyliczać i wizualizować, przywoływać obrazy, imiona, nazwiska ludzi, których znam i uważam, że to są ludzie z klasą. I to są ludzie w różnym wieku, z różnych, no dobrze powiem tak, sfer społecznych. Kobiety, mężczyźni, różni, bardzo różni ludzie. Niekoniecznie tacy w smokingach, prawda? No i teraz może zróbmy coś takiego. Zróbcie sobie Państwo, zapraszam. I może tak zróbcie sobie takie ćwiczenie wizualizacyjne. Kogo znacie z klasą? I podzielcie się tym. No powiedzcie, proszę bardzo, zadzwońcie, napiszcie, powiedzcie, kto to jest. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To może teraz jeszcze, no właśnie tak myślę sobie teraz. Mam pewien pomysł, pewną opowieść. Jeszcze chcę się z Państwem tą opowieścią podzielić, ale przecież nie musimy tak biegiem. Wolne numery. Bardzo proszę. Podchodzą mnie wolne numery, szlufoksy takie mniej więcej, fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję burbery, taki prochowiec pekaoski na kratce posiadam i mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha, perkusja niech ledwo mnie szula, nie big betowo tylko. I wtedy jest pełna kultura. Takich numerów proszę więcej pisać mi. Gdy sobie piwko golne z rana ważę smakosz, to słowa lubię wolne i tonację takoż. Fara, tak, zwłaszcza gdy piwko kosęgolne i taki szmerek luby szmerek we mnie trwa. Podchodzą numery mnie wolne, fararara, to tak mniej więcej jest na razie, fararara, jazz. Podchodzą numery mnie wolne, fararara, fararara. I wtedy dłoń kobiety skłonny ująć jestem i kocham ją niestety całym swym jestestwem. Jestem, ja jestem z tych mężczyzn, co wodzą, a pokuszenie w wolnym rytmie i bez groźb, absolutnie sama łagodność mnie. Wolne numery podchodzą, lecz nie podchodzą twórcy serio do tych prośb. Fararara, więc bardzo proszę, prawda, żeby podeszli i to tak poważnie, żeby podeszli po całości po prostu, prawda, żeby mnie też te wolne numery podchodziły. Uprzejmie proszę i grzecznie na razie. Fararara. zrobili Państwo to ćwiczenie z wyliczanką? A może to jest tak, jeszcze taka hipoteza, że ludzie się starają, ale jakoś nie umieją. To taką historię chcę Państwu przytoczyć. Ona jest moim zdaniem znakomita i też może jakoś wyrazista i inspirująca. Nie pamiętam, jakieś biuro, taki portal, który się zajmuje randkami. On zrobił badania, zapytał użytkowników, a właściwie chyba użytkowniczki, o swoje wrażenia. No bo jakieś rozbudowane bardzo, to bo takie już tam opowieści się pojawiły właśnie. I pamiętam trzy. Jedna z nich była taka, że pan zaprosił panią do kina. No i poszli do tego kina. No i pan w trakcie seansu wyciągnął piersiówkę i zaczął sobie popijać. Jak sobie popijał, to coraz bardziej się rozluźniał i komentował to, co się dzieje na ekranie, a od czasu do czasu, za przeproszeniem, sobie beknął. No i pani z powodów topograficznych nie mogła z tego kina wyjść, musiała być tam przeciskać jakoś między ludźmi. No ale była wściekła. Ale pan był zadowolony bardzo z tej randki. Był zdziwiony, że pani nie chce kontynuować. To jest jedna historia. No to jest oczywista, zero-jedynkowa, prawda? Klasa, no, czy zero. Zero, brak. Druga historia jest bardziej skomplikowana. To jest taka historia... Rzecz się dzieje w Krakowie, chyba to ma znaczenie, czyli w takim miejscu oficjalnym, eleganckim, na rynku. Pan się pojawia, bodajże w smokingu, ma muchę, ma pani w jakiejś sukience czy w dżinsach letniej, coś takiego. I pani jest trochę zdziwiona, nawet może trochę jest jej nie bardzo, no bo to nie była przygotowana. No i pan zaprasza panią do kawiarni i przez całe spotkanie, przez całą randkę opowiada o swojej mamie. Pani nie jest zadowolona z randki. I trzecia, najciekawsza historia moim zdaniem jest taka. Pan zaprasza panią, spotykają się gdzieś, to chyba też w Krakowie, i pan mówi, chodźmy, proponuje jej, żeby poszli do Żabki, kupili tam piwo, a potem poszli w krzaki i to piwo wypili, argumentując, że wtedy policja nas nie chapnie. Będziemy mogli spokojnie wypić. No i ta trzecia historia wydaje mi się najciekawsza, bo jest albo tak totalnie ten pan głupi, albo to jest jakaś brak wyczucia i klasy, albo to jest jakiś taki może, tutaj jest jakieś drugie dno, może to jest taki pan, nie wiem, Artur Rimbaud, współczesny, taki ktoś może skazany na bluesa, jakieś takie sprawy, który nie liczy się z konwenansami społecznymi, tylko tak po prostu jest wolnym ptakiem. Może, nie wiem. A może on po prostu nie umiał, nie wiem. Może to tak, taka hipoteza jeszcze. A propos klasy i fasonu. No to co? Co my teraz zagramy? Coś tam Państwu przygotowałem fajnego, proszę bardzo. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You are so lovely. And oh, what you do to me. Like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, I won't dance, mercy beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't lose. Charming and you're gentle, especially when you do that continental. But this feeling is not purely mental. For heaven rest us, heaven rest us. I am not asbestos. I'm not asbestos. That's why. Dance with I won't me. Dance. I want my arms. Nelson, jeden z moich ukochanych artystów, zresztą oboje bardzo lubię, ale Nelsona uwielbiam, no to znowu to jest taki raczej bez smokinga pan, prawda? No klasa niebywała. Dylan taką książkę napisał, zaraz, żeby mnie tytułu nie pomylił, Philosophy of Modern Music, chyba tak. I tam są takie eseje, krótkie opowieści o artystach, właśnie o piosenkach. I tam jest kawałek, który śpiewał Willie Nelson, jeden z nich, i pamiętam, co napisał Dylan o nim. Napisał, bo to było tak, że przez jakiś czas Willie utrzymywał się ze sprzedaży Biblii. Był takim komiwojażerem, od drzwi do drzwi sprzedawał Biblię. I Dylan z takim ogromnym szacunkiem i sympatią pisze, że z jego integralnością, z jego uczciwością, z jego, no właśnie z tym jak śpiewa, to nie zdziwiłbym się, gdyby połowa egzemplarzy Biblii, które w domach mają Amerykanie, pochodziła z tych sprzedaży dokonywanej przez Williego Nelsona. Kto wie. No to może teraz coś takiego... Aha, dobrze. Skoro jesteśmy w tym kręgu mniej więcej kulturowym, nawet nie mniej więcej, tylko w tym, to jeszcze zaraz kolejna piosenka. Ja wspomniałem o Macieju Maleńczuku, który zrobił cudowną płytę z takimi wielkimi klasykami country. No i on też tam zrobił... No, on tam jest wersja Casey Jonesa. Taka piosenka o wielkim bohaterze amerykańskiej kultury, takim maszyniście kolejowym, no legendarna postać, większa niż życie, jak to mówią Amerykanie. I zaraz posłuchamy tej piosenki w wersji Maleńczuka. Ale właśnie tam jest, dlatego ją też, no też ją bardzo lubię, ale też dlatego, że no to też jest takie do zastanowienia. No bo taka jest granica w tym fasonie a, no i teraz na przykład między dumą a arogancją, prawda? I gdzie jest ta granica? Między godnością a kreacją wizerunku. Gdzie jest ta granica? No ja wiem, między szlachetnością a pozerstwem. Gdzie jest ta granica? Czasami ona jest taka dość, ja wiem. No i w tej piosence też tak mi się wydaje, że chyba by mogło być. Między obroną wartości, kultywowaniem wartości, a fanatyzmem, to może właśnie historia z tej piosenki. Tak mi się coś zdaje. A piosenka znakomita. Casey Jones. Chodźcie palanty, posłuchajcie mnie. Historii o słynnym maszyniście Casey Jones. Nazywał się on, na swojej maszynie sławę zdobył tą. 4:30 dzwoni telefon. Casey na peronie całuje żonę swą. Włazi do kabiny, rozkazy w ręku ma i do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Casey Jones włazi do kabiny, Casey Jones rozkazy w ręku ma, Casey Jones właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Przez South Memphis niczym strzała mknie, niestraszne tornada mu deszcz i po wodzie. Wszyscy muszą słyszeć, że to jedzie on, człowiek przy zaborze, czyli Casey Jones. Jones mówi strażak, czemu marszczysz brew? Artur roje grzechu, nie poddaj się. 8 godzin spóźnienia damy radę i z tym będziemy na czas, albo wypadniemy z szyn. Casey Jones łazi do kabiny, Casey Jones rozkazy w ręku ma, Casey Jones właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Poradzisz, gdy przed ciebie mknie, mózg mu się gotuje jak czajnik grze. Choćby po torach jego matka szła, on się nie zatrzyma, on rozkazy ma. W jednej ręce zawór, gwizdek drugiej ma. Całe Mississippi nie ma prawa spać. Słyszałem, naczelnik kolei mówił to, dostarczyłby pocztarz na piekła dną. Włazi do kabiny, Casey Jones rozkazy w ręku ma, Casey Jones właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Nie jeden rodzaj bólu od stóp aż do głów boleśnie odczuwa każdy z pasażerów. Nie jeden się spoci, czy uronił łzę, lecz do ziemi obiecanej każdy jechać chce. Casey Jones climb in a cabin, Casey Jones orders in his head, Casey Jones leaning out the window, taking a trip to the promised land. Casey Jones łazi do kabiny, Casey Jones rozkazy w ręku ma, właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Casey Jones climb in a cabin, Casey Jones orders in his hand, Casey Jones leaning out the window, taking a trip to the promised land. Linia nocna. Jakbym miał kichać, to proszę mnie wybaczyć. Ja staram się walczyć z odruchem i tutaj sobie nawet nos masuję. Ale to właśnie ta wyprawa przez te deszcze niespokojne spowodowała. Jestem tutaj przykładem fasonu, bo siedzę w skarpetkach, tylko buty mam całkiem mokre. Proszę wybaczyć. Dobrze, to już Państwa nie zapraszam do dzwonienia. Widzę, że to nie chwyciło, ani do pisania. Będę Państwu po prostu opowiadał. Będziemy grali Państwu fajną muzykę. Dobra? To teraz znowu w tym samym jesteśmy kręgu. I jeszcze a propos tego fasonu i klasy, chodzi o gest. O gest. To jest ktoś, kto ma gest. Taki ktoś. Że tak się zdarza, że coś daje coś ekstra, coś, czego nie musi zrobić. No na przykład to jedna z moich ukochanych płyt, to jest właśnie podwójny album. Rejestracja to nawet nie jest koncert, bo to jak autor tego wydarzenia, tych wydarzeń, jak to określił, to jest concert residency. Rezydencja koncertowa, nie? To dość dziwnie brzmi po polsku. I to jest tak, że ten artysta wielki, wspaniały, Bruce Springsteen się nazywa, jeden z moich ukochanych. No to pewnie znają Państwo tę historię, ale może nie. Przez rok z okładem występował na scenie Broadwayowskiego teatru, a nawet dwóch, bo potem jeszcze była taka dogrywka po kilku latach. Ten teatr miał widownia 960 osób. Tyle. No ale przecież on mógł w tym samym czasie posprzedawać ileś, nie wiem, stadionów, prawda? I tam występować dla 50 tysięcy osób naraz. Ale nie, 960 tylko. Tam jeszcze była afera z konikami, które, no, była spekulacja biletami, więc on, żeby uszanować tych ludzi, którzy mieli te bilety jakby już obiecane, przedłużył tę rezydencję koncertową. No i opowiadał różne rzeczy, jest cudownym storytellerem, takim. Też nie ma dobrego po polsku słowa, proszę wybaczyć, że nie mówię, że użyłem nie polskiego. No gawędziarz, no to co, gawędziarz. Opowiada cudowne historie i śpiewa. Te opowieści, te piosenki też są opowieściami. No i takie ładne określenie, bo on powiedział, że zrobiłem to, czy chcę to zrobić, to chyba zapowiadając jeszcze, w poszukiwaniu mojego stałego celu, którym jest zapewnienie takiego też, no teraz to tłumaczę tak avista, więc zgrubnie. No po prostu rozrywki, takiego wieczoru pełnego rozrywki, ale także, żeby przekazać coś, co ma wartość. Something of value. Coś wartościowego, żeby to miało także wartość. No i myślę, że to jest właśnie definicja klasy i fasonu na kilku poziomach. No to może jedna z tych wspaniałych piosenek, z tych wieczorów broadwayowskich Bruce'a Springsteena. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, same way. I ain't nothing but tired, man. I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Just living in a dump like this, there's something happening somewhere. Baby, I just know this. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, joke here somewhere. When I figure it out, I'll let you know. All I know is that it's on me. Shake this world off my shoulders. Come on, baby, have a laugh on me. Stay on the streets of this town. Oh, and they'll be carving you up, that's right. So you gotta stay hungry. Well, I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. Sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on now, baby, give me just one look. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start a fire. Worry about your little world falling apart. This gun's for hire. even if we're just dancing in the dark. We're just dancing in the dark. Hey, baby, na na na na na na na na na. Jeszcze inna historia z życia koncertowego. To Darek Pieruch mi powiedział. Darek jest wydawcą Linii Nocnej, przypominam. I dziękuję, Darku, bardzo. No, historia jest też o koncercie, o koncertach innego wybitnego artysty. Billy Joel. On ponoć tak robi, że koncerty w wielkich halach, gdzieś tam znowu na tysiące osób. No i pierwsze rzędy. Pierwsze rzędy najdroższe, więc tam ci z forsą raczej. Niekoniecznie zainteresowani może aż tak bardzo, bardzo, jak ci z ostatnich rzędów, którzy kupili tańsze bilety, a bo pewnie ich nie było stać na te droższe bilety. Billy Joel tak robi, to wielokrotnie tak robił, robi nadal chyba, że prosi, żeby nie sprzedawać biletów w tych pierwszych rzędach, żeby one były puste. I potem przed koncertem zaprasza tych ludzi z tych tylnych rzędów, którym najbardziej zależy na tym, żeby być na tym koncercie, żeby być blisko. A być może ich nie stać na to, żeby usiedli w tych pierwszych. No, nie znałem tej historii. Cudowna. No to teraz jeszcze kolejny koncert. I taka postać, tak jak szukałem tych, wyrobiłem sobie tę wyliczankę, miałem zaszczyt poznać tego artystę kiedyś, że no, trudno, no nie wiem, czy trudno, czy nie trudno, ale to jest taka osoba, że no, trudno jej nie lubić. I tego, jaki był, niestety odszedł, i tego, jak śpiewał, co robił, jego sztuki, jego artyzmu. I to dotyczyło ludzi w różnym wieku, o różnych gustach muzycznych. No po prostu trudno było go nie lubić. Miał taką ogromną, taki ogromny wdzięk i taką emanującą aurę no, czegoś dobrego. I też to z tymi koncertami, no też te słynne opowieści o tym, że czy to była, nie wiem, sala kongresowa wyprzedana do ostatniego miejsca, czy jakiś gdzieś tam występ no jakiś, no w jakiejś małej sali, no dokładnie tak samo się starał i dokładnie tak samo starał się, żeby było. A no to posłuchajmy. Pozwólcie państwo, że powtórzę jedną piosenkę, ponieważ mi się tekst pomylił. A to jest nagranie na DVD. Dawno tego nie śpiewałem. 37 lat temu nagrałem te piosenki. Dzięki mistrzom to wyszło na światło dzienne. Dzielny człowiek sprzedał dom i został sam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do ach, panny, panny mego dziadka, ta miłość do dziś we mnie trwa. Gdzież masz long. Yeah, my dream is wrong, from the birth to the death. Ten wdzięk nieprawdopodobny. I to, że podziękował, i to, że uszanował, zwrócił uwagę, prawda? Fantastyczne. To jest klasa dopiero. Pani Beata, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakże ja się cieszę. Bo już, jak, pomyślałem, wie pani, że jak powiedziałem, że siedzę bez skarpet i to jest brak klasy, to państwo wtedy przestali pisać, a już o dzwonieniu to nie było mowy. Ale pani jednak się jakoś przełamała. Nie, to wcale nie był powód tego. Aha. No ja to, myślę, że tak. Ludzie z klasą czasami również siedzą tylko w skarpetach. No, mam nadzieję, że i nie mam jestem nadzieję, jedyny. Że to nie są skarpety takie jakieś oficjalne, tylko to są jakieś radosne skarpety. No, muszę popatrzeć, wie pani, bo nawet nie takie, ja wiem, no takie szare raczej, to pewnie raczej nie są. Nie są takie bardzo radosne. To pewnie w związku z tym, że pogoda taka też no, tak, tak, to prawda. No i co pani powie, o czym pani opowie? Bardzo jestem ciekaw. Ja chciałam zapytać, bo strzeliłam się w audycję, nie słuchałam tym razem od początku, a tak mi się w ogóle skojarzyło, bo dzisiaj trójka pod księżycem, panie redaktorze. No tak, to jest... I to pod ogromnym, przynajmniej u mnie. A no to prawda, pełnia. Ale nie pada, mam nadzieję, u pani. U mnie nie, już całe szczęście przestało. Ja zmokłem jak nie wiem co. No dobrze, to ma pani szczęście. No i co z tą klasą i z fasonem? No właśnie, co z tą klasą i z fasonem? Ja chciałam zapytać, czy udało się już ze słuchaczami ukuć jakąś taką, nie wiem, jakiś taki obraz takiego człowieka. Nie udało się, słuchaczami, ja sam musiałam ukłuć. No tam z pewnym udziałem pana Arkadego i pana Krzysztofa bodajże. Ale jakoś dzisiaj chyba jakieś pogodowe sytuacje spowodowały. Albo ja nie mam do tego talentu, żeby razem ukłuć. Nie wiem. No co pani powie? No pani Beato, no to ukłujmy coś. No to właśnie, tak chciałam zaproponować, że może byśmy coś stworzyli razem, jakiś taki obraz takiego człowieka z klasą. Bo to się pojawiały takie pomysły, i to chyba w tę stronę, to po kilka maili, że to taki ktoś, kto ma kulturę i ładnie się... No to upraszczam teraz. Ale zna języki, kultura, ładnie się ubiera, no elegancko, coś takiego, w tę stronę. Aha. Moim zdaniem to niekoniecznie tak musi być, tylko to jest znacznie szersze. Znacznie szersze, bo tacy moi bohaterowie wielcy, jak Willie Nelson i porucznik Colombo, to raczej nie są ci panowie od smokingów. No raczej nie. No. Też mi się to raczej nie kojarzy z ubiorem, z wyglądem. Bo tak sobie teraz pomyślałam, że wyobraźmy sobie takich wodzów indiańskich, którzy siedzą przy ognisku po ich zwykłych strojach. Mają brudne paznokcie, bo grzebią gdzieś w tym ognisku, jedzą rękoma. I co? Ale zawsze się mówi... dumny wódz indiański w pióropuszu. Tak, tak. Niewzruszony, z kamienną twarzą. Tutaj raczej duma, prawda? Ale to także człowiek z klasą, prawda? Właśnie, bo to jest taka delikatna różnica chyba czasem między dumą a arogancją. Bo duma to jest coś takiego jak dla mnie, że to nie wyklucza, nawet zaprasza innych jakby. Jasne. A arogancja, no wiadomo. Prawda? Tak. Ja na początku taką zaproponowałem, to jest być może rodzaj definicji. Muszę to znaleźć, bo sobie to zapisałem, momencik. Z takiego filmu Kingsman. O super szpiegach, no powiedzmy. Tak. Takich eleganckich bardzo super szpiegach i tam się taki chłopak pojawia, mało elegancki, taki z plebsu, który nawet zostaje tak nazwany przez jednego, no, mniejsza z tym. No i jego mentor mówi tak, powołując się na Hemingwaya. Nie ma nic szlachetnego w wyższości nad innym. Prawdziwe szlachectwo to wyrosnąć ponad własny poziom. Może to o to chodzi? Może to o to chodzi. Może to jest człowiek z klasą, bo ma pan rację. Tutaj tu nie wygląd, tu, mhm. nie, tu nie wiedza, tu nie języki obce, tu nie sposób posługiwania się szpilcami przy stole. Ja myślę, że ci ludzie z klasą to są tacy ludzie, którzy emanują czymś takim, co przyciąga do nich innych ludzi. Tak, tak, I ludzie w ich otoczeniu, w ich towarzystwie czują się po prostu lepiej, lepsi. Lepsi, nie chcę powiedzieć, że czują się sobą, ale cieszą się z tego, że właśnie są, że są lepsi jacyś tacy. No właśnie, to jest ciekawe, że ten, jeśli tę definicję przyjąć, że to jakby wyrastanie ponad własny poziom, to także tak się dzieje, że ci inni też jakby wyrastają poza własne, prawda? To jest takie promieniowanie. Dla mnie to znaczy. Promieniowanie, tak. Ci ludzie przejmują od nas pewne, od tego człowieka z klasą, pewne, nie wiem, jakieś formy zachowania, pewne nawyki. Nawet słownictwo mogą powtarzać po nich, prawda? Ale to jest coś takiego, co sprawia, że że ci ludzie mogą gdzieś kiedyś zabłysnąć i poczuć się właśnie takimi ludźmi z klasą. Sprawić kogoś w zachwyt. Prawda? I tym samym poczuć się szczęśliwi. Tak jak zaczynałam dzisiejszą audycję od pani Doroty Miśkiewicz. A, no tak, tak. No właśnie, tak, tak, tak. To jest tak. To jest to. To jest to. Prawda. Tak przynajmniej w moim odczuciu. No to się zgadzamy. W 100%. Nie wiem, to nie służy dyskusji, jak ktoś się zgadza z kimś w 100%, no ale no dobrze. Jasne. Co zrobić? Pani Bato, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Warto było poczekać na panią. Dobranoc i wszystkiego dobrego. I wszystkiego dobrego. To może ten dżingielek zagrajmy nasz piękny jeszcze, pani Ireno. O. Linia nocna. I pani Marzena jeszcze, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja też od początku nie słuchałam niestety waszej audycji, ale miałam takie przemyślenie, jak już trafiłam na nią. W zasadzie nie przemyślenie, tylko skojarzenie. Człowiek z klasą. Tak. Znam takiego jednego profesora. Bardzo, bardzo ambitny, inteligentny, wspaniały człowiek. Młody, młody mężczyzna, który jest mężem mojej kuzynki i potrafi, jesteś zadowolona go, dlatego że człowiek, który potrafi wykładać na Harvardzie, tworzyć wynalazki, które podbijają świat, potrafi też przyjechać do małej wioski na południu Polski, rozmawiać z ludźmi, którzy bladego pojęcia nie mają o tym, co on tworzy. Potrafi im pomóc zrozumieć ten świat bez żadnego, nie tworząc żadnego dystansu, tak? Potrafi rozmawiać z rolnikiem, potrafi rozmawiać z naukowcem, potrafi rozmawiać ze zwykłym człowiekiem. W sposób niebywale kulturalny. Nie można odczuć, że jest się gorszym, głupszym. Absolutnie. To jest coś, właśnie to jest taka kwintesencja takiej inteligencji, klasy. Nie wiem, dla mnie to jest właśnie ktoś taki, który swoją normalnością, tak, potrafi wskazać, jak należy postępować, tak. No i takie miałam sobie skojarzenie, że to jednak nie tylko wygląd, chociaż też, jakby nie było, fason jednak... Wie pani, ja bym powiedział, że wdzięk jest jakoś w tym ważny. Tak, dokładnie. Że to jest coś, to nawet nie musi być właśnie wygląd taki spod igły, tylko jest coś takiego, nie wiem, to jest niedefiniowalne chyba, coś w rodzaju wdzięku. Na przykład mam takiego ulubionego bohatera, jednego z filmu Braci Coenów, ten Bracia, gdzie jesteś? Ten Ulises, czyli Clooney, on w ogóle chyba ma taki wdzięk. I w tym filmie gra też taką postać, że po prostu nie sposób jakoś nie lubić, bo się nie czuje arogancji właśnie. On jest jakiś taki przyciągający, wciągający w ten swój świat, coś ma do zaproponowania. Jakoś wydaje mi się, że to jest coś takiego. Nie, powiedziałbym o wdzięku. Tak, dokładnie. Dziękuję pani serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. To może zagrajmy zaraz coś takiego, co jest związane z tą postacią. Ale jeszcze taka historia, gdzieś słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, bo to mogą sobie być jakieś legendy miejskie, ale chyba to jest możliwe. Taka historia o Clooneyu, który zaprosił, jak już był tym wielkim, słynnym Clooneyem, zaprosił swoich znajomych, no chyba przyjaciół jednak nawet bardziej, na kolację. Oni przyjechali, oni byli bardzo różni, też z różnych kręgów. No gdzieś tam celebrycko-hollywoodzko-biznesowych, ale także jakieś tacy normalni, tak zwani prości ludzie. No i zorganizował jakąś niezwykłą kolację, ale położył przed nimi, oni znaleźli przy swoich nakryciach, czy obok, nesesery, walizeczki, torby. Prosił, żeby otworzyli te torby. Okazało się, że w każdej z tych toreb jest $1,000,000. To nie wiem, czy państwo znają tę historię. $1,000,000. Każdy dostał po milionie dolarów i on powiedział, że one są już, tak możecie sobie je wziąć, to te podatki są zapłacone, wszystko jest w porządku, weźcie. No i oni nie chcieli. On powiedział, nie. Pamiętam, jak u ciebie spałem kiedyś na sofie, nie miałem gdzie spać, to ty mnie żywiłeś i nocowałeś przez ileś czasu i tak dalej, opowiadał. No to właśnie dzięki wam jestem właśnie nim, tym wielkim Clooneyem, tą wielką gwiazdą, wielką sławą. No i poza tym ten wdzięk olbrzymi, który on ma, prawda, i w tych rolach, w tych postaciach też tak jest. No a ten film, bracia, gdzie jesteś, tam jest ta cudowna piosenka klasyczna amerykańska, Men of Constant Sorrow, w nowej wersji, ale ja państwu chciałbym zaproponować taką jedną z tych najstarszych, klasyczną wersję. To będzie numer 15 w odtwarzaczu. Getting back to some folk songs, here's one you might remember, neighbors, some of you. It's called A Man of Constant Sorrow. In constant sorrow, all my days, I am a man of constant sorrow. The stage where I was born and raised, the stage where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I find. No Stanley Brothers w klasycznej wersji tej piosenki. Teraz jeszcze, no nie wiem, bo może teraz będzie kulminacyjny punkt tej audycji, bo ta klasa to jeszcze są różne poziomy, piętra. To będą teraz najwyższe piętra. To jest fragment tekstu Korczaka z 1942 roku. Napisał do tygodnika Domu Sierot ten tekst. Dwie opowieści. Było to dawno, podczas tamtej wojny. Jechałem tramwajem, czyli pierwszej wojny światowej. Był straszny mróz. I był w tramwaju straszny ścisk. Połowa ludzi jechała bez biletu, bo konduktor nie mógł sobie poradzić. Na każdym przystanku nowi pasażerowie wsiadali, a tamci wysiadali. Za mną stał młody chłopiec z książkami w teczce. Jechał do szkoły. Pchał się na mnie i uderzał ręką, w której trzymał pieniądze na bilet. A ręka była aż biała od mrozu. Mówię mu, stój spokojnie, nie pchaj się on, kiedy ja nie mam biletu. Mówię mu, poczekaj, później zapłacisz. A on, kiedy ja zaraz wysiadam. Mówię mu, schowaj rękę, bo odmrozisz. A on, to niech pan puści. Z całej siły pchnął mnie w bok. Wszyscy na niego krzyczeli, a on z podniesioną do góry ręką dotarł do konduktora, zapłacił, wziął bilet. I dopiero rękę opuścił. I już dwoma łokciami utorował drogę do wyjścia. Nie wiem, co to był za chłopak. Nie widziałem nawet jego twarzy. Widziałem tylko tę zmarzniętą, wyciągniętą ku górze małą rękę. Zapamiętałem jego niecierpliwy, a potem gniewny głos, kiedy mówił, muszę zapłacić za bilet. A potem przez 20 lat, ile razy myślałem o ludziach uczciwych i nieuczciwych. Zawsze jego wspominałem na zebraniach, posiedzeniach wychowawczych, wykładach. To był uczciwy człowiek. Nie obchodziło go ani to, że inni nie płacą, ani to, że konduktor nie chciał wcale jego pieniędzy, ani to, że trudno było dostać się do konduktora, ani tłok, ani zimno. On jedno tylko wiedział. Trzeba zapłacić za jazdę. Nie jego pieniądze, więc musiał je oddać. Było to dawno, podczas tamtej wojny. A teraz na Dzielnej. W sierocińcu, w okropnych warunkach, straszliwym sierocińcu, widziałem inne dziecko. Nie wiem, czy to był chłopiec, czy dziewczynka. I tak samo nie pamiętam twarzy, ani nie znam imienia. Tyle wiem tylko, że to był przedszkolak. A stało się w sypialni na Dzielnej. Akurat przechodziłem. Było trochę ciemno. Zatrzymałem się przy łóżku, na którym leżało dziecko. Myślałem, że chore i o nim zapomnieli, bo często zdarzało się tak. Nachyliłem się i widzę, że dziecko nie żyje. I w tej właśnie chwili wchodzi mały przedszkolak i kładzie mu na poduszce zmarłego chleb z marmoladą. To jest getto warszawskie. 42 rok. Głód. Po co mu to dajesz? Bo to jego porcja. Ale on już nie żyje. Ja wiem, że nie żyje. A skąd wiesz? No przedtem miał otwarte oczy, a z nosa i ust puszczał takie bańki. Widzi pan, to mokre na poduszce to jego ślina, bo potem zamknął oczy i już nie oddychał. Więc po co położyłeś chleb? Bo to jego porcja, powiedział. Mały niecierpliwie, że zadaje niepotrzebne pytanie, że ja, duży doktor, nie rozumiem takiej zrozumiałej rzeczy. To jego porcja. I żywy czy umarły ma prawo do swego chleba z marmoladą. Nie będę już żył lat 20, aby opowiedzieć o tym drugim najuczciwszym z uczciwych spotkanym człowieku, więc przekazuję wam ku pamięci te trzy proste wyrazy. To jego chleb. To jego porcja. No to teraz zagrajmy piosenkę, która jakoś może jest w tę stronę. Strachy na lachy. Piosenka Kaczmarskiego, właściwie piosenka Brassensa, bo Jacek Kaczmarski ją przetłumaczył. Drwa, które dałeś mi, obywatelu miasteczka P, gdy na mrozie kuliłem się. Ty, który mnie ogrzałeś, gdy panie, panowie, mieszczanie źli. Pełnym godności gestem mi przed nosem zamknęli swe drzwi. To prawie nic, od cztery drwa, ale ogrzałem nad nimi się. Gorące jest już ciało me, bo płomień wciąż we mnie trwa. Obywatelu miasteczka P, ty umrzesz, niech powiozą cię poprzez błękitny niebałan, gdzie czeka pan. Balladę swą posyłam ci za chleba kęs, który dałaś mi. Dziewko z oberży w miasteczku P, gdy głód tępy z nóg ścinał mnie. Ty, która chleb mi dałaś, gdy panie, panowie, mieszczanie źli. Psów odkarmionych swych głaszczą zuby, przed nosem zamknęli swe drzwi. To prawie nic, chleba jest dwa, lecz oszukałem nimi swój głód. Zniknął pustego brzucha chłód, wspomnienie to wciąż we mnie trwa. Zobaczy w miasteczku P, gdy umrzesz, niech powiozą cię poprzez błękitny niebałan, gdzie czeka pan. Ze swą posyłam ci za uśmiech twój, który dałeś mi. Obcy przybyszu w miasteczku P, gdy policjant zabierał mnie. Ty, któryś skinął dłonią, gdy panie, panowie, mieszczanie źli wybiegli, widząc przy mnie straż, obelgi rzucali mi w twarz. To prawie nic, uśmiech i gest, lecz osłodziłem nim gorycz swą. Zapamiętałem chwilę tą i ona nadzieją mą jest. Obcy przybyszu w miasteczku P, gdy umrzesz, niech powiozą cię poprzez błękitny niebałan, gdzie czeka pan. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugalski, Irena Dan realizuje program. Jeszcze raz dziękuję. Darku, tobie też. Darek Pieruk jest jego wydawcą. A za chwilę Michał Żołądkowski się z Państwem spotka. Wszystkiego dobrego życzę. Thank you.